جوازان هم تیر کړو خالي چې کرینای په کله وخت خزف ته خبر وجوب نه وي سالور زین علی چې پښه خزف ته خبر څه دی وجوب نه دی چې زین علی سالور زین علی پښه یوزی دا هاندا چې د لولان اورسته خزف ته خبر کله وخت څه وي د لولان خدا که جمهور مذاب ده اگر چه زن خلقی چه انتا خبر نده خزف زن فیل خزف کوی زن چه روڑ سه خزف تینا ده لولا پخپل آمه جمهور مذاب دادای چه دولتا ده لولا نمرست خبر خزف کول او جو بند کرنا پی لولا نکه لولا تش ده پرار چه ده پورا ده انتفاع ده ثانی لواجد وجود اول پښه کنا شا هیڅ چې وجود اول نشو په وجود باندې لولا سوکم دلالت څه کوي لولا علی لهلک عمر لولا علی موجود موجود خبر ده لولا علی لهلك عمر ده جزا شو لولا علي شفت لهلك عمر ده جزا شو اس لولا علي نو علي هو مفرد ده ده كجي خبر يسد ده خذت ده بخصف وجوبي سرا كارنا پي لولا ده كارنا پي سدو زكا چه لولا سش ده پر ارتي انتفاع ده ساني لواجد وجود اولنا نو پا وجود بنده لولا سوكم دلالتو او كاي مقامي سكتا ہے جواب لولا جواب څه دی ورسه لکانا دا خبر پځي څه دی چې کوم مقام یې کرنا موجودی به خبر ته خبر څه وي نه به وځي ته وې تراس په وکي چې زه دروځای چې دا لولاو وي اېره نه ورسته خبر خزفه نه وي ته خو چې خبر ته خبر ته څه وي ها واجب ده زه دروځای لکدا امام شفیع صاحب دایي شعر ویلای دی چلو الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيب قد علمون ده پر ده شعر بالعيب نوای چې لشه عالم ده شعر یې زو پښا په لبيب نلی غاړ سوای شاعر وای پښته لكنت اس کس لو الشعر بالعلماء يزري ده يزري څه ده خبر ده خبر ده او ده خونه ده خزر نو ده پروت جواب حسن دی جواب ده چې دا پختم شه چې خبر دی افعال اعماو نه وي غیر دا مساله ده او که خبر دی افعال خصاو نه وي خاص خبر به وته خصف نه دی ویلي ځکه چې وته کرینا نشته کای مقام خروشي او کرینا نه وي کته چې دا لولا مشه لولاخ په مطلق او افعال عام د دلالت کو په وجود د په ثبوت څه کو دلالت کو اخو په خاص فعل په فعل خاص باندې څه نه کو دلالت نو کو چې انت یا یوزری دا یا ضرب دا یا عقل دا یا شرب دا داسې خاص فعل باندې کو لولا څه نه کو دلالت نه کو نو له هازه چې فعل د افعال خبر د افعال خاصاوي نه وي بیا ورته خاص ته خبر څه نه دی واجب نه دی دا په سره شته چې دا د افعال عاموي نه وي نه په دې شاتوس غیر تبن سے وجوبن اے خصفن واجبن شراب اکلا دا عبارت بھی دے اے خصفن واجب دا بھی دے اے خصفن واجب صفت تصدق صفت مخصوف آدھا ہے وجوبن بھی دے اے خصفن شاریخ دار شکایی لگا بھی چھے اے خصفن واجبن دلیل لگے ما خشی بس کسا تے وہ کسا مخمان مرا یا دے مولا تو بیڑا جنا کر دی اے خصفن واجب من دائیں بارت بھی لگائی جو نا آئی درست اشارہ دو کیوں آئی درست شاہ سرنگ سے درہ دو پیم بکر سرنگ سرنگ سے درہ مفول چاله پورا غاده پورا خاص پورا یو ځفو دې پورا شا بیا اوس دا جو اعتراض چې وشه بیا وس دای ترنګ جواب دکو یو بیا ستکړی چې دغه اعتراض اعتراض پیرا کا اعتراض څه چې دا نه صحیح کیږي ویل نه صحیح کیږي جوز باندې او یو زفو په خاص په مشتمل نه پوهیږم نو دا پردې یو بو څه معنا شو جواب سره خاص نه زرا جواب سره اعتراض خدای وکړو جواب سره نه شه فیل مقدر ورته فیل یو دې مقدر په پیږي کونه دی ولی موصوف دا په اعتبار د موصوف مخلوفه سره په اعتبار د موصوف مفعول مطلق ته چا حذف نه ها اوس بیا اعتراض ور دي چې حذف مبداد او وجوب بلا مبداد دی وی مبد مغایره حمل خو په بلا مبدا مغایره باندې بیا ته خو حذف وجوب نه ده حذف واجب دی دادا پر چې دا اعتراض څه کوم دادا وجوب نه تعبیر بچا کرو چپ چې دا حذف څه ده په حمل صحیح شي ځکه حذف دوا کز مړه یو حذف جوازي یو حذف او کذا حذف وجوب نو یا نو حذف وجوب نه ده جی حذف به حمل نه صحیح دي حمل دی مبدا مغایره په بلا مبدا مغایره حذف وجوب نه ده وجوب حذف قصرای شي نه خذف خلیل تسر ہے ہاں واجب دا ہے خذف واجب دا ہے نو دو وجوب نا تعویل پچھا سر آوکا چی سو صحیح شی خمل صحیح شی شا فی ما اولتو زمع فی موزعیه غیره عبارت تسوچ کی فی ما کلا وقت وجوبن خذف تے خبر فی ما پا اگی ترکیب شی اولتو زمع فی موزعیه چه لازم شوائی وی پا زید دی خبر بنده غیر ہو بل شای دا پا زی بنده لازم وی زمان آئی دا پا زی بنده بی لوڑ کن کئی مکامی وی مقصد نظر پیشن شارخ لگیا شای فی ترکیب اشراو کلا چه دا فی ماشی ما چه دو دا خو ما موصولاو بلے اچان آئی بارد دو اے خبر نه عبارت بلی کا ترکیب نه عبارت بلی کا دے خبر نه عبارت بلی بے معنی داش چ کلا وقت خبر حذف کیجی وجبن فیما پئیگی خبر سے اول تو زما فیما ودی ہی چ پزید خبر مند لازم شوا وی بل سے بے ظرفیت شی خپل سند روی نہ بہ دی او کما عبارت کرے شنا ترکیب نہ نہ معنی بہ داش چ کلا وقت خبر وجبن حذف کیجی فیما پئیگی ترکیب سے اول تو دما چله زم شو وی په دې خبر باندې برشای بیا خو ټیک تو ترکیب یا عام شو کول او خبر خاص دی نه کول او جوز خبر شو دا ترکیب نه بده ترکیب شه دا خبر نه جوز دی خبر دا خو ټیک شو خو بل نقصان دا ور دی چې دا اول تو دما خو سلا دو دما دې پورا او جو سلا شه خو لبه دی وی د عاید نه چې موصول تو راځي وی او اول تو دما شه خو یسو غاید نشتا زکا اول تو زمان شخو زمیر چی دای نشتا غیر روی نای بی فایل دای آی چی دای او دا فی موزیی شی زمین خبر تراجی دای موزی دی خبر تراجی دای نو دولتا ما تا چی برات چانا دی ترکیب نرائی آش پسیلا شی سن نرو غای غاید نرو غای مناوی دا شی فی ما پا ایگی ترکیب شی اول تو زما غیر هو چې غیر د خبر نه لازم ګرځولای شوی وی په موضی په دې خبر شي ترکیب ته خوغه دا ضمیر نه روغای او دغه موصول ته خو ضمیر پشي نه روغ نو اده پر ودای جو دنه کړه خو نه شرح کړه پښه کړه ای فی ترکیب اول تو زما فی ہے چې په دې ترکیب شو لازم شوی وی په موضی د خبر شي غیر هو لازم شوی وی په دې ترکیب شو التزام د چا شو وی د بل شي په ځینې چا خبر خبر باندې نول ته فيه درښت شو غایت حذف ته کله وخت وقت یو حذف غایت څه وی حذف کیږي ها ای فی ترکیب ان التزام چې لازم شو وی فی موضی په ځینې خبر باندې غیر هو غیر د خبر نو ځالک فی اربع ابواب دا په څلور ځای نه شرط لای شي علامه ذکره المصنف او دا حکم استقرایی دی ها اول حال مبتدا الذي بعد لولا اغه مبتدا چې ورسته جنا لك مثال لولا زيد لكان كذا اس لولا زيد شرط لكان كذا ايش شو جزاء او شرط جمله يبقى زيد مفرد او جاي خبر صدا خذفت خذفت بخصفي موجودي سرا اي لولا زيد موجود لكان كذا دا خبر وصوي اي سوچك زكا لولا جد لامتناع شيء اذا ده پرادو چې یو شای منه کوي له وجود غیري اده وجرا چې بل شای څه ده موجود ده فيدل على الوجود نو دا لولا بس په وجود دلالت وکنا ځکه چې په وجود دي شي امتناع دي شي سن له وجود دي وجود دي اول نو په وجود دي اول باندې نو په وجود دلالت غا وکړ لولا کنه وک وقد قلت زما في موزي الخبر جواب لولا او جواب دي لولا څه ده اپ دې خبر باندې څه ده لازم شوي هدا فيجب خصفه اذا خذف الخبر واجب ده لك يا من كارنتنا والتزام قائم المقام اذا تترات بك تدا ورست شرشه موجوده الخبر ده خذف شويه وجه هذا اذا كان الخبر عام ده بخصر شرايت خبر سوي ها افعال عام نبي في العام شاتي افعال ممتلي ايه افعال افعال ما تجي كذا كربا عندها فالك ابو كربا دي يا دي مالا تورشات القران ولا يا فال يا ماشي رزوانا تورشات رزوانا سيدي يا يا خلي مار دار قولي استاي تورشا كيم كيم ما يدل لك سام کیم کیم یو وجود دی افعال عموم نس دی اور باب او کل کون است ثبوت است وجود است خصوص افعال عموم نس دی اور باب او کل کون است ثبوت است وجود است خصوص تخمه دوی ضروری دی کس دا شخم تستو شوا او په خدمت یش شتا افعال عموم نس دی اور باب او کل کون است ثبوت است وجود است دوری دی کرے صاحب چھی دی پاونے دراو تخسر نہ ہوسے اے جی برے ویشے شا دا فعل عمادی او دا یوزری چھ دا خدا فعل اے خسر نو پتہ من خلو بلا سن دلن دا ویری چھ فعل عمادی دا کنا خاطر فلا یجب خسف کما فی قوله لولا الشعر بالعلماء یذری کدی گی اشعار علماء بند عیب نہ لگا ولای عیب خبر نہ وے علماء دے پروینے لا كنت اليوم دا غالبا ما مش في سبب قول ده زون نو واي اشعر اشعر من لبيد زيوت شاعر دي چانا بلبيد نو غار شاعر خليل ابو موسى سنه واي لان نو واي لا پيش كان از مثال بتاو هو زكا انا كده عالم من ده بردا ده مكي جو دلو ورا سير شي سا يو وات بولو اچ ما خبره نو قانون څه دی غلي یو ټټ څنډي هیڅ اسان نه دی دوی چې راغلي چې دا د غاډه مونږ دی تر مونږ د مونږ دی اسان نه دی اسلامي د مونږ دی ټول په هغه شي په غوډي ها وښ ټیک ته زه غاخه دی خوان خو کوه شارې یو کې نه جذبه جوړه وی ها وښ کنه او خلیل د څه باندې کتابه باندې شي په خلیل د ور خو باندې یو سره خوان دی قال من دينا ايه خوش علم يا سيد استصر جا شخصا برو داري استصر بالي دا شخصا برو كذارا ورشا دا إلاتي بس مثال لكني لولا الشعر بالعلماء يزر لكنت اليوم أشعر من لبيد هذا على مذهب البسر دا دي بسرين مذابه وچ شاو دغه نر مزابین نشته وچ نر مزابین نشته اي جل ته خبر نه ده خزف لولا نو ورسته فیل خزفته امام که صحیح سوي چې الاسم الواقع بعد فاعل دا فاعل ده فیل اي لولا وجود زید کا زید نو هم موجود به دا وته نه لاغ وای پوه شئ کنه او فرا صاحب چې نه لوړ څه قدم دي دا زید طرفه دغ لولا صد دا اسم فیل هي الرافعه للاسم الذي بعدها فشكر تمام كسي سيدي جلت في المقدره مش دا خاص شلوه دا څه څه شی وو او لو خود حروف شرط نه دا په چا د خیر شي په فیل دا په فیل دا کې سوچ کا و خبره ده حروف شرط په چا د خیر شي په فیل دا کې سوچ کا خبره وس لو لا چې لام جوړ سره علي پر سره ولګ لو لا لا سره ولګ به چې کو سپیس هم دا خبره خوشي اصل شو په فیل دا کنه دا مو اصل دا چې په چا دا کنه په فیل دا میری جنت دا پاسر شل دا لولا ول کلمتون بر اسه حال بسرین ته دا کلمتون نه د خروف شت نه ته دا اثر شبه په فند کله تو چه کنا مار خلی مذهب دا در مذهب نه شو او فراسوی جه هي رافعه الاسم الذي بعدها وثانيها كل مبتدا سدا پر صفه ګورونو وسیمه زګه کا اور دې پښمانه